Welkom bij Jambers Magazine, waar wij vandaag gaan praten met een doodnormale huisvrouw. En een idioot met een telefoon. Zij ontpopt zich s'avonds als een ware koningin. En, oh, hier staat ze toevallig. Beste huisvrouw, hoe gaat het met u? Oh ja. Hallo. Hallo? U bent een Belgische doodnormale huisvrouw. Hallo? Klopt dat? Oh, Milo mag wel. Hallo? Oké. Bent jij s'avonds een hoer? Hallo? Hallo? Ja. Oké. Ja, het is Jambers Magazine en zoals altijd krijg ik zeer erg keelpijn van mijn eigen stem. Maar dat laat de pret niet drukken. Beste huisvrouw, daar komt hij weer. Huisvrouw. U heeft een e-mail gestuurd. Nou, ik bedoel, u heeft een briefkaart gestuurd naar ons. En met daarin het bericht dat u 's avonds een ware koninginmeesteres bent. Klopt dat helemaal? Hallo? Wilt jij alsjeblieft antwoord geven? Hallo? Ja. Klopt wat mijn intenties bedoeld waren zijn? Ja. Wij interviewen hier nog de jongen met het roze thema die zich 's avonds ontpopt als een ware meesteres. Hoi. Ik heb het uit de Volkskrant. Dit was de Jambers Magazine podcast. Aflevering 2, episode 3, 8, 6, 5, 6. Ik ben nog niet klaar. Mag ik even? Hallo. Hallo. Oké, dit was de podcast van Jambers Magazine. Dankjewel, alsjeblieft. Episode 2. Episode 2, 8, 9, seizoen 1. Dat is seizoen 9, hè? Seizoen 2, episode 3, seizoen 9. Van het, op YouTube. Van het seizoen. Ja, weet ik. Oh, nu is de iPod weer uitgegaan. Ontgrendel. Je kunt je abonneren op onze podcast in iTunes 8.2. Jambers Magazine. Super tof. Na klaar. Omdat je het waard bent. Zeker.